श्री विद्यारण्य स्वामी जी विरचित पंचदशी नामक ग्रंथ के चित्रदीप नामक छठवें प्रकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस प्रकरण के 47वें श्लोक तक की चर्चा हो चुकी है। समझाना है स्वयंत्व और आत्मत्व एक चीज है, स्वयं शब्द और आत्मा शब्द पर्याय है। तो स्वयंत्व को आत्मरूप मानने पर स्वयंत्व के तरह ही आपके प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा उत्तम पुरुष के साथ अन्वित होने वाला जो तत्ता और इदंता धर्म है, वो स्वयंत्व धर्म के तरह सबके साथ अन्वित होता है। तो उसे भी आत्मा कहने की आपत्ति आएगी, उनमें भी आत्मत्व मानना पड़ेगा, वो भी आत्मरूप ही है। का मतलब स और इदम अयम ये शब्द भी आत्मा के पर्याय हैं, जैसे स्वयं आत्मा का पर्याय है, ये मानने की आपत्ति आएगी। इस प्रकार की जो शंका की, इस शंका का समाधान किया जा रहा है 48वें श्लोक में। 47वें श्लोक में ये शंका हुई कि स्वत्व और आत्मत्व ये दोनों एक चीज है, यदि यानी स्वयं शब्द और आत्मा शब्द एक दूसरे के पर्याय हैं, जैसे जल शब्द और पानी शब्द एक दूसरे के पर्याय हैं, एक दूसरे के पर्याय होने से उनका जो अर्थ है वो एक ही है, ऐसे स्वयं का अर्थ स्वयंत्व और आत्मा का अर्थ आत्मत्व ये दोनों यदि एक है तो तत्ता और इदंता को भी आत्मत्व रूप ही मानना पड़ेगा। ये अति प्रसंग की शंका 47वें श्लोक में हुई। क्यों? कि जैसे स्वयं तो सबके साथ अन्वित हो रहा है, ऐसे तत्ता और ईदंता का भी सबके साथ अन्वय होता है, संबंध होता है, इसलिए माना जाएगा ये स्वयंत्व के तरह सबके साथ अन्वित होने वाले तत्ता ईदंता धर्म भी स्वयंत्व के समान ही है, स्वयं शब्द के समानार्थक स शब्द और अयम शब्द है, और समानार्थक होने से आत्मा का भी समानार्थक हो जाएगा। इस प्रकार की जो शंका हुई, इस आशंका का समाधान करने के लिए 48वां श्लोक आ रहा है। 47वें श्लोक में शंका तो समझ में आ गई ना, तो 48वें श्लोक का अवतरण है टीका में कि तत्तेदंतयोः आत्मत्वाधिक वृत्तित्वात् आत्मत्वम न संभवती। कहते हैं तत्ता और ईदंता जो धर्म है ये आत्मत्व में भी रहते हैं, और इसलिए ये अधिक वृत्ति धर्म होने से आत्मत्व स्वयं आत्मत्व में नहीं रहेगा, आत्माश्रय दोष होगा ना, आत्मत्व रहता है आत्मा में, और तत्ता और ईदंता आत्मा में रहने वाले आत्मत्व धर्म में भी रहते हैं, आत्मा में रहने वाले आत्मत्व को भी कहा जा सकता है तत् और ईदम, और जो भी तत् और ईदम शब्द का अर्थ निकलेगा उसमें रहेगा तत्ता और ईदंता धर्म। तो आत्मत्व शब्द के समानाधिकरण शब्द के रूप में तत् और इदम शब्द का भी प्रयोग होता है। आत्मा शब्द के समानाधिकरण के रूप में भी हो रहा है और आत्मत्व शब्द के समानाधिकरण के रूप में भी हो रहा है, इसलिए माना जाएगा कि यह तत्ता और ईदंता अधिक वृत्ति धर्म है। जो अन्यून अनतिरिक्त वृत्ति धर्म होता है वो धर्म जिन धर्म प्रवृत्ति निमित्त है जिनका, उन्हीं को पर्यायवाचक माना जाता है, उन्हीं को पर्यायवाचक माना जाएगा। जल शब्द और पानी शब्द का जो प्रवृत्ति निमित्त भूत धर्म है वह बराबर अर्थ में ही रहेगा, पानी रूप अर्थ में ही रहेगा, न तो कम में रहेगा न तो अधिक में रहेगा। स्वयं तो धर्म जहां आत्मत्व धर्म रहता है उसी में रहेगा, उससे अधिक वृत्ति भी नहीं होगा न्यून वृत्ति भी नहीं होगा। इसलिए स्वयं और आत्मा शब्द तो पर्याय हो सकते हैं, ऐसे तत् शब्द और इदम शब्द को आत्मा का पर्याय बनने में आवश्यक होगा कि उनका प्रवृत्ति निमित्त भूत जो तत्ता और ईदंता धर्म है वह आत्मत्व धर्म से अधिक में भी न रहे और कम में भी न रहे, तब तो पर्याय माने जा सकते हैं, आत्मत्व और तत्ता ईदंता का अभेद हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, तत्ता और ईदंता आत्मत्व से अधिक में रहते हैं, ये यहां पर कह रहे हैं कि तत्ता ईदंतयोः आत्मत्व अधिक वृत्तित्वात् आत्मत्वम् न संभवति। तत्ता ईदंता को आत्मत्व से अभिन्न नहीं कहा जा सकता जैसे स्वयंत्व को आत्मत्व से अभिन्न कहा जाता है, क्योंकि स्वयंत्व आत्मत्व से अन्यून अनतिरिक्त वृत्ति है। अन्यून कहा जाता है, न्यून वृत्ति कहा जाता है कम में रहने वाले को, अन्यून वृत्ति कहा जाएगा जो कम देश में नहीं रहता है, और अधिक वृत्ति कहा जाता है जो ज्यादा में रहता है, और अनतिरिक्त वृत्ति कहा जाता है जो अधिक में नहीं रहता। तो आत्मत्व जितने में रहेगा उतने में ही जो रहेगा उसे कहा जाएगा आत्मत्व का अन्यून अनतिरिक्त धर्म, वो हो जाएगा आत्मत्व से अभिन्न। लेकिन तत्ता ईदंता आत्मत्व जहां नहीं रहता है वहां पर भी रहते हैं तत्ता ईदंता धर्म, इसलिए उन्हें कहा जाएगा अधिक वृत्ति। अधिक वृत्ति होने से, अतिरिक्त वृत्ति होने से आत्मत्व से अभिन्न तत्ता ईदंता को नहीं कहा जा सकता, ये समाधान किया जा रहा है। दोनों के अभेद की यानी स शब्द इदम शब्द को भी आत्मा का पर्याय मानने की जो शंका हुई थी उसका निराकरण किया जा रहा है। 48वें श्लोक का उच्चारण कर लें तो ते आत्मत्वेऽप्यनुगते तत्तेदन्ते ततस्तयो आत्मत्वं नैव संभाव्यं सम्यक्त्वादेर्यथा तथा। तो ते तत्ते इदन्ते के साथ जोड़ देना ते को, तो ते तत्ते इदन्ते आत्मत्वेपि अनुगते, ऐसा अन्वय होगा कि ते यानी वे दोनों, द्विवचन है ते, रमा रमे रमा के तरह, तो ते यानी तत्ता इदन्ते ये दोनों आत्मत्वेपि अनुगते, तो आत्मत्व धर्म में भी अनुगत है। आत्मा में तो रहते ही हैं और आत्मत्व में भी रहते हैं। आत्मत्व अलग है और आत्मा अलग है। आत्मत्व में आत्मा में रहने वाला धर्म है आत्मत्व, और जो आत्मत्व में भी रहेगा वह मात्र आत्मनिष्ठ तो नहीं माना जाएगा ना, वो तो आत्मनिष्ठ धर्म में भी रहने वाला हुआ। आत्मत्व है आत्मनिष्ठ, और उस आत्मत्व में रहने वाला हो जाएगा आत्मनिष्ठ जो आत्मत्व तन्निष्ठ, और वहां आत्मत्व नहीं है, स्वयं स्वयं में नहीं रहता, स्वयं स्वयं में आश्रय आश्रय भाव या धर्म धर्मी भाव संबंध नहीं होता एक में, आत्मत्व आत्मत्व में नहीं रहता, और तत्ता इदंता आत्मत्व में भी रहते हैं। ये ध्यान में, तो आत्मत्वे अपि का अर्थ हुआ आत्मा के तरह, अपि शब्द बता रहा आत्मा में तो रहते ही है, जैसे आत्मत्व आत्मा में रहता है ऐसे तत्ता इदंता भी आत्मा में रहते हैं। आत्मा में रहने से तो ठीक था, लेकिन आत्मत्व में रहने से अतिरिक्त वृत्तित्व हुआ उनमें। केवल आत्मा में रहते तो अनतिरिक्त वृत्ति कहा जाता, फिर उनमें आत्मत्व से अभिन्नता मान सकते थे, जैसे स्वयंत्व में है आत्मत्व से अभिन्नता, स्वयं शब्द आत्मा का पर्याय है, ऐसा तद इदम शब्द भी आत्मा का पर्याय होता तब यदि तत्ता इदंता धर्म जो तत् शब्द और इदम शब्द का प्रवृत्ति निमित्त है वह आत्मत्व में न रहते, लेकिन आत्मत्व में भी रह रहे हैं इसलिए कहते हैं ततः यानी तस्मात् कारणात्। तयोः यानी तत्त इदंतयोः आत्मत्वम नैव संभाव्यम्, तो आत्मत्व उनमें संभव नहीं है। संभाव्य का तो अर्थ होता है संभव है, और नैव संभाव्यम का अर्थ निकलेगा संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? अतिरिक्त वृत्ति होने से। जो आत्मत्व से अभिन्न कौन होगा? जो आत्मत्व धर्म से न तो कम में रहे न तो अधिक में रहे, उसे आत्मत्व से अभिन्न कहा जाएगा। जैसे स्वयंत्व, न तो आत्मत्व से न्यून वृत्ति है न तो अतिरिक्त वृत्ति है, इसलिए आत्मत्व रूप ही है, दोनों एक है आत्मत्व और स्वयंत्व। ऐसे ही तत्ता इदंता आत्मत्व रूप होते यदि आत्मत्व से अतिरिक्त वृत्ति न होते, लेकिन ये आत्मत्व से अतिरिक्त वृत्ति है, क्योंकि आत्मत्व स्वयं अपने आप में नहीं रहता, आत्मत्व में आत्मत्व धर्म नहीं रहता, उसमें रहेगा आत्मत्वत्व, उसमें आत्मत्व में रहने वाले धर्म को कहा जाएगा आत्मत्वत्व, और एक तो जोड़ना पड़ेगा, आत्मा में रहने वाला आत्मत्व और आत्मत्व में रहने वाला आत्मत्वत्व। तो ये आत्मत्व तो हो गया आत्मनिष्ठ, और आत्मत्वत्व वो आत्मत्व में रहने वाला हुआ, और तत्ता और इदंता आत्मत्व में भी रह रहे हैं, तो वे आत्मत्व में भी रहने वाले होने से आत्मत्वत्व से अभिन्न तो कह सकते हैं, लेकिन आत्मा से आत्मत्व से अभिन्न नहीं कह सकते, ये कह रहे हैं। पकड़ में आया कि नहीं कुछ? हाँ, तो इदंता ये आत्मत्व में भी रह रही है, रह रहे हैं, तो आत्मत्वत्व के जैसे हो गए, न कि आत्मत्व जैसे है। तो ये उदाहरण ही तो है, ज्यादा रहने वाला हो गया, तो ज्यादा रहने वाला होने से वो ज्यादा स्थान पर रहेगा तो अभिन्न नहीं होगा, अभिन्न तो वो होगा कि उतने में ही रहे, जैसे स्वयंत्व आत्मत्वत्व में नहीं रहता, आत्मत्व में स्वयंत्व नहीं रहेगा, आत्मत्वत्व जैसा आत्मत्व में रहता है ऐसा स्वयंत्व नहीं रहता, और ईदंता तो आत्मत्व में भी रह रही है जैसे आत्मत्वत्व रहता है, इसलिए इसे कहा जाएगा अतिरिक्त वृत्ति, किसे, तत्ता और ईदंता को, ये अतिरिक्त वृत्ति होने से आत्मरूप नहीं होंगे, आत्मा का पर्याय ईदम और तत् को नहीं माना जाएगा। तत्ता और ईदंता भी है, हाँ, तत्ता ईदंता का नहीं, स्वयं तत्ता ईदंता, स्वयं तत्ता ईदंता भी आत्मत्व में रहते हैं जैसे आत्मत्वत्व रह रहा है, आत्मत्वत्व किस में रहेगा, आत्मत्व में, जैसे ऐसे ईदंता और तत्ता भी आत्मत्व में रहते हैं, इसलिए वे आत्मत्व से अतिरिक्त वृत्ति हो गए, आत्मत्व स्वयं अपने में नहीं रहता, आत्मत्व में रहता है आत्मत्वत्व, आत्मत्व नहीं, और तत्ता ईदंता आत्मत्व में भी रह रहे हैं, इसलिए अतिरिक्त वृत्ति हो गए, तत्ता ईदंता आत्मत्व में है और आत्मत्व नहीं है, आत्मत्व आत्मत्व का अधिकरण नहीं है, तो इस प्रकार ये दोनों आत्मा के अधिकरण, तत्ता ईदंता का अधिकरण भी आत्मत्व बन रहा है जो आत्मत्व का अधिकरण नहीं है, आत्मत्व का अधिकरण स्वयं आत्मत्व नहीं है, तत्ता ईदंता का अधिकरण है, तो आत्मत्व जहां नहीं रह रहा है वहां भी तत्ता ईदंता रह रहे हैं, आत्मत्व कहां नहीं रह रहा है, स्वयं अपने में, आत्मत्व में, आत्मत्व नहीं रह रहा है, अपने आप में मानने से आत्माश्रय दोष आता है, तो आत्मत्व को आत्मत्व में नहीं माना जाता, आत्मत्व आत्मत्व का आश्रय नहीं है आत्माश्रय दोष से दूषित होने से, और तत्ता ईदंता का आश्रय है वो आत्मत्व, लेकिन आत्मत्व का आश्रय नहीं है, इसलिए माना जाएगा कि आत्मत्व से अतिरिक्त वृत्ति हो गए तत्ता ईदंता, इसलिए इन दोनों को तत् और इदम को आत्मा का पर्याय नहीं कह सकते, जैसे स्वयं शब्द आत्मा का पर्याय है, ये यहां पर कहा गया कि ते आत्मत्वे ते यानी तत्ते इदंते आत्मत्वेपि अनुगते तत यानी तस्मात् कारणात् तयोः आत्मत्वं नैव संभाव्यम्। आत्मत्व ये तत्ता ईदंता में नहीं रहेगा, यानी आत्मत्व वे स्वयं आत्मत्व में रह रहे हैं, तो अपने आश्रय में रहने वाले यानी आत्मत्व में रहने वाले ईदंता और तत्ता को आत्मत्व रूप कैसे कहा जाएगा, नहीं कह सकते, तो आत्मत्वम नैव संभाव्यम्, उनमें भी आत्मत्व नहीं रहेगा, ये तत्ता ईदंता का आश्रय है आत्मत्व, उसमें आश्रित नहीं होगा, आश्रय आश्रित में नहीं रहेगा, और आत्मा में आत्मत्व रहता है, तत्ता ईदंता में आत्मत्व तो तत्ता ईदंता का आश्रय होने से उसमें नहीं रहेगा, तो इसलिए कहते हैं, जैसे उदाहरण के लिए कहते हैं, कि सम्यक्त्वादिर यथा तथा। तो सम्यक्त्व आदि शब्द से असम्यक्त्व लीजिए, तो आत्मत्वम सम्यक, आत्मत्वम असम्यक, ऐसा शब्द प्रयोग होता है। तो आत्मत्वम सम्यक ऐसा कहते हैं तो उस समय सम्यक शब्द का प्रवृत्ति निमित्त तो जो सम्यक्त्व है वह आत्मत्व में रह रहा है। ऐसे इदम आत्मत्वम ऐसा कहते हैं तो उस समय इदम शब्द का प्रवृत्ति निमित्त जो इदंता है वह आत्मत्व में रहती है। कैसे आत्मत्व में रह रही है इदंता और तत्ता, इसे दिखाने के लिए उदाहरण है। एक वाक्य प्रयोग हुआ कि आत्मत्वम सम्यक, दूसरा वाक्य हुआ आत्मत्वम असम्यक। तो सम्यक शब्द का प्रवृत्ति निमित्त है सम्यक्त्व, असम्यक शब्द का प्रवृत्ति निमित्त है असम्यक्त्व। तो ये सम्यक्त्व असम्यक्त्व शब्द का ये धर्म सम्यक असम्यक शब्द के प्रवृत्ति निमित्त जैसे रह रहे हैं आत्मत्व में, आत्मत्व में न होते यदि सम्यक्त्व असम्यक्त्व तो सम्यक शब्द का और असम्यक शब्द का आत्मत्व शब्द के साथ प्रयोग न होता, एक साथ प्रयोग हो रहा है ना इस वाक्य में। आत्मत्वम सम्यक अस्ति, आत्मत्वम असम्यक अस्ति। यहां पर जो सम्यक शब्द का आत्मत्व शब्द के साथ प्रयोग हो रहा है वह बता रहा है कि सम्यक शब्द का जो प्रवृत्ति निमित्त है सम्यक्त्व वह आत्मत्व में रहता है, आत्मा में नहीं आत्मत्व में। ऐसे इदम आत्मत्वम तत् आत्मत्वम इत्यादि में तत् शब्द और इदम शब्द का प्रवृत्ति निमित्त तत्ता इदंता ये आत्मत्व में रह रहे हैं। तो कैसे आत्मत्व में रहते हैं इसको समझाने के लिए ये उदाहरण है कि यथा सम्यक्त्वादेर, तो सम्यक्त्व असम्यक्त्व ये आत्मत्व में भी रहने से जैसे आत्मा के पर्याय सम्यक और असम्यक शब्द नहीं है, पर्यायवाचक नहीं है, ऐसे आत्मत्व में भी इदंता तथा तत्ता रहने के कारण तत् शब्द और इदम शब्द को नहीं माना जाएगा आत्मा का पर्याय। इतना मात्र इन दो श्लोकों से बताया गया है, एक शंका और समाधान। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। तो तत्तेदन्ते स्वत्वम इव, बोलना नहीं है, तत्तेदन्ते स्वत्वम इव यद्यपि त्वम अहमादिषु अनुगते तथापि तेषु अनुवर्तमाने आत्मत्वे अपि अनुगते तद आत्मत्वम इदम आत्मत्वम इत्यादि व्यवहार संभवात। तो ये कह रहे हैं कैसे तत्ता इदंता धर्म आत्मा के तरह आत्मत्व में भी रहते हैं, आत्मा में भी रहते हैं और आत्मा है आत्मत्व का आश्रय, तो आत्मत्व के आश्रय में भी रह रहे हैं। और जो आत्मत्व का आश्रय नहीं है, कौन नहीं है आत्मत्व का आश्रय, स्वयं आत्मत्व, वो आत्मत्व का अनाश्रय है और उसमें भी तत्ता इदंता धर्म रह रहे हैं। तत्ता इदंता धर्म यदि आत्मत्व में न होता तो तद आत्मत्वम इदम आत्मत्वम ये शब्द प्रयोग न होता, लेकिन ये शब्द प्रयोग हो रहा है। ये शब्द प्रयोग बता रहा है कि आत्मत्व में तत्ता इदंता रहती है, ये यहां पर इष्टिका में कहा है। और अपि शब्द जो लिखा है आत्मत्वेपि, इसमें अपि शब्द से लेना है कि आत्मा में भी रहता है, का अर्थ है इदम शब्द का और तत् शब्द का आत्मा शब्द के साथ भी समानाधिकरण प्रयोग होता है। तो तत्ते इदंते स्वत्वम इव यद्यपि त्वम अहमादिषु अनुगते, तो स्वत्व जैसे त्वम अहमादि सब में अनुगत है, ऐसे ये तत्ता इदंता भी इन सब में अनुगत है। यद्यपि तो स्वत्व अनुगत होने से आत्मत्व से अभिन्न है, जैसे ऐसे इनको भी फिर आत्मत्व से अभिन्न होना चाहिए था यद्यपि, लेकिन तथापि शब्द का प्रयोग करके ये कह रहे हैं कि कुछ स्वत्व से तत्ता इदंता में विलक्षणता है। क्या विलक्षणता है? तो स्वत्व आत्मत्व से अतिरिक्त वृत्ति नहीं है और तत्ता इदंता आत्मत्व से अतिरिक्त वृत्ति है, ये दोनों में वैलक्षण्य है। ये वैलक्षण्य होने से स्वत्व को तो आत्मत्व रूप माना जा सकता है, किंतु तत्ता इदंता को आत्मत्व रूप नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आत्मत्व से अधिक वृत्ति है वे। ये वैलक्षण्य है, यही वैलक्षण्य दिखाया जा रहा है आगे कि तथापि तेषु अनुवर्तमाने आत्मत्वे अपि अनुगते। तो तेषु अनुवर्तमाने, इसमें तेषु शब्द से लेना त्वम अहमादि को, तो त्वम अहमादि में अनुवर्तमान जो आत्मत्व है, उन त्वम अहमादि में अनुवर्तमान आत्मत्व में भी अनुगत है कौन? ये तत्ता इदंता। तद आत्मत्वम इदम आत्मत्वम इत्यादि व्यवहार संभवात। तो आत्मत्व में तत्ता इदंता अन्वित है, इसीलिए तो तद आत्मत्वम इदम आत्मत्वम ऐसा शब्द प्रयोग होता है, ये यहां पर कह रहे हैं। यदि आत्मत्व में तत्ता इदंता न होती तो तद आत्मत्वम इदम आत्मत्वम ऐसा शब्द प्रयोग न होता। वह आत्मत्व, यह आत्मत्व, यह शब्द प्रयोग जो हो रहा है ये बता रहा है कि आत्मत्व में तत्ता इदंता रहती है। तो तद आत्मत्वम इदम आत्मत्वम इत्यादि व्यवहार संभवात, अतः तयोः आत्मत्वाधिकृत वृत्तित्वात्, तयोः आत्मत्वाधिक वृत्तित्वात् आत्मत्व स्वरूपता न संभाव्यते। ते कहते हैं अतः यानी इस कारण से, तयोः यानी तत्ता इदंतयोः, तत्ता और इदंता ये दोनों आत्मत्व धर्म से अधिक अर्थ में रहने वाले होने से, आत्मत्व तो केवल आत्मा में रहेगा और तत्ता इदंता आत्मत्व में भी रहते हैं, इसलिए अधिक वृत्ति हो गए। तो अधिक वृत्तित्वात् आत्मस्वरूपता न संभाव्यते, उन्हें आत्मस्वरूप नहीं कहा जा सकता। जो केवल आत्मा में रहेगा उसे आत्मस्वरूप कहा जाएगा। ये तो आत्मनिष्ठ धर्म में भी रह रहे हैं, इसलिए ये आत्मस्वरूप नहीं है। जैसे स्वत्व आत्मस्वरूप है, ऐसे तत्ता इदंता आत्मस्वरूप नहीं होंगे। कहते तत्र दृष्टांत, इसके लिए दृष्टांत टीका में बताया गया, वो दृष्टांत है सम्यक्त्वादे रीति। तो आत्मत्वम सम्यक आत्मत्वम असम्यक इति व्यवहार वशात, ये जो शब्द प्रयोग हो रहा है आत्मत्वम सम्यक आत्मत्वम असम्यक इत्यादि, इससे आत्मत्वेपि अनुवर्तमानयोः सम्यक्त्वा सम्यक्त्वयोः इव, अर्थ निकला आत्मत्व धर्म में भी अनुवर्तमान जो सम्यक्ता असम्यक्ता है, ये जैसे आत्मत्व रूप नहीं है, आत्मस्वरूप नहीं है, ऐसे तत्ता इदंता भी सम्यक्त्व असम्यक्त्व के तरह आत्मत्व में भी अनुवर्तमान होने से आत्मस्वरूप नहीं होंगे, स्वत्व आत्मस्वरूप होगा। इसलिए अति प्रसंग की आपत्ति नहीं आएगी, अतिव्याप्ति नहीं होगी। अब आगे कहते हैं 49वें श्लोक में कि एवं प्रासंगिकं परिसमाप्य फलित दर्शनाय लोक व्यवहार सिद्धम अर्थम अनुवदति। तो एवं प्रासंगिकं परिसमाप्य, तो प्रासंगिक अर्थ था कि स्वयंता जैसे सब में अन्वित है ऐसे आत्मा भी सब में अन्वित होने से स्वयंत्व स्वत्व कहो या स्वयंत्व कहो और आत्मत्व कहो एक चीज है। स्वयं शब्द और आत्मा शब्द पर्याय है ये बताया गया। अब और ये मानने पर, इन दोनों को पर्याय मानने पर एक प्रासंगिक अतिशंका हुई थी अति प्रसंग की, तत्ता इदंता को भी आत्मत्व रूप मानने की, उसका निराकरण हुआ। इसका निराकरण होने के बाद आगे कहते हैं कि फलित दर्शनाय लोक व्यवहार सिद्धम अर्थम अनुवदति। तो जो तात्पर्य निकला, फलित दर्शन होता है तात्पर्य ज्ञापन, तो फलित दर्शनाय यानी तात्पर्य ज्ञापन करने के लिए जो तात्पर्य अर्थ निकला उसका ज्ञापन करने के लिए अभी तक के दृष्टांतों से सिद्ध जो अर्थ है उसका अनुवाद करते हैं विद्यारण्य स्वामी जी। वो 49वें श्लोक में अनुवाद हो रहा है। तत्तेदन्ते स्वतान्यत्वे त्वन्ता अहन्ते परस्परम् प्रतिद्वन्द्वीतया लोके प्रसिद्धे नास्ति संशयः। तो एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी की यहां पर श्रृंखला बता रहे हैं, तत्ता और ईदंता। तत्ता जिसमें रहेगी उसमें ईदंता नहीं रह सकती। तत्ता इसमें तत् शब्द में शब्दार्थ में रहने वाला धर्म है तत्ता, वो रहेगा परोक्ष अर्थ में, परोक्ष के लिए तत् शब्द का प्रयोग होता है। ईदम शब्द का प्रयोग होता है अपरोक्ष के लिए, तो इसलिए अपरोक्ष अर्थ के लिए प्रयोग होगा ईदम शब्द का, तो अपरोक्ष अर्थ में रहेगी ईदंता। तो अपरोक्ष अर्थ में रहने वाली ईदंता का विपरीत माना जाएगा धर्म तत्ता को। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, विलक्षण है, प्रतिद्वंद्वी है। प्रतिद्वंद्वी कहते हैं विरोधी को। तो तत्ता ईदंता ये दोनों विरोधी हैं। जैसे ऐसे स्वता और अन्यत्व, अन्यत्व यानी अन्यता, स्वतान्यत्वे द्विवचन है। तो स्वता यानी स्व में रहने वाला धर्म है स्वता, अन्य में रहने वाला धर्म है अन्यत्व। तो स्व में अन्यत्व नहीं रहेगा, अन्य में स्वत्व नहीं रहेगा। तो ये स्वत्व अन्यत्व भी तत्ता ईदंता के तरह एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी है, विरोधी है, एक दूसरे के विपरीत है। इनका समानाधिकरण प्रयोग नहीं होगा स्वता और ईदंता का, एक अर्थ में दोनों नहीं मिलेंगे ये धर्म, जैसे तत्ता ईदंता एक अर्थ में नहीं मिलते। ऐसे त्वंता अहंता पुंता कहते हैं त्वम शब्द के अर्थ में रहने वाला धर्म है त्वंता। त्वम शब्द है मध्यम पुरुष युष्मद अर्थ, तो युष्मद अर्थ में रहने वाला धर्म हुआ त्वंता। और अहंता है अस्मद शब्दार्थ में रहने वाला धर्म, अस्मद शब्द यानी मैं और तुम, तो मैं और तुम इन दोनों का कभी साथ साथ प्रयोग नहीं होता, इसलिए अहंता का प्रतिद्वंद्वी माना जाएगा त्वंता को। ये दोनों एक साथ प्रयुक्त नहीं होते, एक अधिकरण में नहीं रहते त्वंता अहंता। तो परस्परम प्रतिद्वंद्वितया लोके प्रसिद्धे, एक दूसरे के विरोधी के रूप में लोक में इनकी प्रसिद्धि है, इन चारों की, चार में आठ है, ये चार द्वंद्व बताए ना, तत्ता इदंता, एक द्वंद्व है इसमें दो है, तत्ता इदंता, स्वता अन्यत्व और त्वंता अहंत, ये तीन है। तो ये तीन जो द्वंद्व है ये एक दूसरे के विरोधी के रूप में लोक में प्रसिद्ध है। जैसे तो नास्ति संशय प्रसिद्धे लोके प्रसिद्धे, नास्ति संशय का मतलब इसके विषय में, इनके प्रतिद्वंदिता के विषय में, इनके विरोध के विषय में कोई संशय नहीं किया जा सकता, ये विरोधी ही है, इनका अविरोध होता नहीं है, कभी समानाधिकरण प्रयोग नहीं होता। ऐसे तत्ता और इदंता इन दोनों का एक आत्मा में रहना कैसे होगा, इसलिए दोनों विरोधी होने से एक अधिकरण में नहीं रहेंगे। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए कि तत्ता प्रतियोगित्वम इदंताया तद इदम इति स्वत्व प्रतियोगित्वम अन्यत्वस्य स्वयं अन्य इति, और त्वंता प्रतियोगित्वम अहंताया त्वम अहम इति लोके प्रतिद्वंदित्वेन प्रयोग दर्शनात् प्रसिद्धम इति भावः। तो कहते हैं एक दूसरे के विपरीत बताने के लिए जब ये होता है तो प्रकाश का विपरीत जैसे अंधकार, ऐसे तत्ता का विपरीत इदंता, अहंता का विपरीत त्वंता, ये सब लोक में कहे जाते हैं। हाँ, ये पूरे एक वाक्य में बताया हुआ है। कहते मान लिया कि लोक में इनका एक दूसरे के विरोधी के रूप में खूब प्रसिद्ध है लोक में, लेकिन यहां जो चल रहा था स्वयं और आत्मा, ये एक दूसरे के पर्याय होंगे, ये प्रकृत अर्थ है ना, इस प्रकृत अर्थ में इन सब प्रासंगिक चर्चा का उपयोग कैसे हो रहा है, ये पूछा जा रहा है 50वें श्लोक के अवतरण के रूप में कि भवतु एवं लोके, तो लोक में भले ही तत्ता इदंता इत्यादि का आपस में विरोध हो, लेकिन प्रकृत में क्या इनका लाभ है लौकिक इनके विरोध को दिखाने का, प्रकृति किम आयातम यानी किम प्रयोजनम सिद्धम, इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर देने के लिए ये 50वां श्लोक है। तो 50वें श्लोक का उच्चारण कर लें, अन्यताया प्रतिद्वंद्वी स्वयं कूटस्थ इष्यताम त्वंताया प्रतियोगेशो अहमित्यात्मनिकल्पितः। हा? लोक का तो अर्थ हुआ व्यवहार में और प्रकृति का अर्थ हुआ ये प्रकरण में जिसकी चर्चा चल रही है उस विषय में। प्रकृति कहा जाता है प्रकरण में जिस विषय पर चर्चा हो रही है, जो सब्जेक्ट है उसका, उसमें क्या लाभ हुआ विषय में, प्रकृति विषय में। प्रकरण का विषय प्रकृति कहलाता है। तो ये कह रहे हैं कि अन्यताया प्रतिद्वंद्वी स्वयं कूटस्थ इष्यताम। तो प्रकृति में यह निश्चय करना है, क्या निश्चय करना है कि अन्यता का प्रतिद्वंद्वी स्वयं है यानी कूटस्थ है, अन्यता का प्रतियोगी है कूटस्थ स्वयं। तो ये शुरू में कहा था ना कि स्वयं शब्द अन्यता का व्यावर्तक है, निवारक है, आत्मत्व का ज्ञापक नहीं है, ऐसा पहले कहा था। तो ये कहते हैं कि ठीक है, स्वयं शब्द अन्यता का निवारक है, का मतलब विरोधी है। जैसे अंधकार का निवारक प्रकाश है, क्यों कि अंधकार का वो विरोधी है, एक विरोधी दूसरे विरोधी का निवर्तक होता है। तो अंधकार और प्रकाश में निवर्ते निवर्तक भाव इसलिए है कि अंधकार का विरोधी प्रकाश है। ऐसे अन्यता का प्रतिद्वंद्वी माना जाएगा स्वयं को, ये लोक में प्रसिद्ध ही है। तो अन्यता का प्रतिद्वंद्वी जो स्वयं है वो स्वयं कौन है? कूटस्थ। तो कूटस्थ बताएगा अन्य नहीं है, स्वयं शब्द ही बताता है ना, अन्य का निवारक होगा, प्रकाश जैसे अंधकार का निवारक होता है। तो कूटस्थ अन्य नहीं है। और उत्तरार्ध में कहते हैं कि त्वंतायाः प्रतियोगी एषो अहम् इति आत्मनि कल्पितः। और त्वंता का प्रतियोगी यानी विरोधी वो कौन है? अहंता। ओ अहम अर्थ वह इस कूटस्थ में कल्पित है, वो कौन है? बुद्धिस्थ चिदाभास, उसका अहम ये नाम है। ये कहा था ना आप, जैसे सुक्तिका में अध्यारोपित तो विशेष है चांदी, उसका नाम है रूप्य। ऐसे दार्ष्टान्त में कूटस्थ में कल्पित जो चिदाभास उसका नाम है अहम्, वह त्वम का प्रतियोगी होगा, विरोधी होगा। तो त्वंताया प्रतियोगी यानी विरोधी वो है कौन? एषो अहम्। और वो अहम कहाँ है? तो कहते आत्मनिकल्पित, आत्मनिकल्पित एषः अहम् त्वंताया विरोधी, ऐसा लगाना त्वंता का विरोधी है, ये प्रकृति में सिद्ध हुआ। तो इसलिए ये क्या करेगा कि अहम् बताएगा कि युष्मद् प्रत्यय गोचर जो अनात्मा है उसका व्यावर्तक होगा अहम्, जो विरोधी है निवारक होगा ना अनात्मा का। ये बताएगा कि स्वयं वो युष्मत् प्रत्यय गोचर नहीं है। और स्वयं कौन है फिर? ये अहम पदार्थ को स्वयं बताएगा कि वो अन्य नहीं है, त्वत्तादि नहीं है, युष्मत् प्रत्यय गोचर नहीं है। तो है क्या फिर? तो कूटस्थ है। ये अहम चिराभास में भी जो लक्षार्थ हैं वह कूटस्थ हैं। इस प्रकार ये स्वयं में जो सामान्य स्वयं है उसका कल्पित विशेष के साथ भ्रांति के समय संसर्ग प्रतीत होने पर भी वह स्वयं रूप सामान्य कल्पित चिदाभास मात्र नहीं है अपितु वह आत्मा है, कूटस्थ है स्वयं। ये अर्थ ज्ञापित होगा, स्वयं में कूटस्थता का ज्ञापन होगा, चिदाभास का नहीं। भ्रांति से अपने आप को चिदाभासी समझ रहा, ये प्रकृति में इसका उपयोग होगा। सामान्य जो यहां पर दृष्टांत में बताया गया था स्वयं को, वो स्वयं का अर्थ यानी इदम का अर्थ विशेष स्वरूप दृष्टांत में जैसे सीप है सुक्ति का है और रजत नहीं, ऐसे यहां स्वयं का वास्तविक स्वरूप अहम शब्द का अर्थभूत जो चिदाभास है व्यवहार अवस्था में जीव भाव कल्पित वो नहीं अपितु स्वयं कूटस्थ है। कूटस्थ और स्वयं पर्यावाचक होने से एक होने से प्रकृति में ये निश्चित होगा, यही चाहिए, इसी को बताया जा रहा है। तो त्वंताया प्रतियोगी एषो अहम इति आत्मनि कल्पितः। तो थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। अन्यताया इति अन्यत्व प्रतियोगी स्वयं शब्दार्थ त्वंता प्रतियोगी अहम शब्दार्थश्च चिदाभासः कूटस्थे कल्पितः। ते दोन क्या नाम, अन्यत्व का प्रतियोगी स्वयं शब्दार्थ और त्वंता का प्रतियोगी अहम शब्दार्थ जो चिदाभास है वह चिदाभास कूटस्थ में कल्पित है। त्वंता का प्रतियोगी तो है कल्पित और अन्यता का प्रतियोगी स्वयं उसका स्वरूप कल्पित नहीं है, वो संसर्ग कल्पित है और कूटस्थ उसका विशेष स्वरूप है। कूटस्थ के साथ उसका वास्तविक अभेद है सामान्य का, ये यहां पर बताना है। बाकी 91वें श्लोक की चर्चा हम लोग कल करते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति ही। शंकरं शंकरा Thank you.